We'll be right back. I've had an awful lot of requests recently asking what happened to all those old songs. So just for you tonight, we're winding the clock up and playing them for you. I've always wanted to cross the ocean. Police on My Back, Charlie Don't Surf, Kingston Advice i version City. Mick Jones jako nie tylko gitarzysta, ale również wokalista. W roku 1982 ukazał się piąty album grupy The Clash zatytułowany Combat Rock. Sukces artystyczny i komercyjny. Drugie miejsce na liście przebojów bestsellerów albumowych w Anglii. Siódme w Stanach Zjednoczonych. Płyta będąca ukoronowaniem działalności artystycznej zespołu The Clash. Czy najlepsza? Ja bym polemizował. Osobiście bliżej mi do London Calling. Przechodzimy do muzyki Should I Stay or Should I Go? Thank you.

the cockpit radio blare. Soon as the shire gets out of their hair, the jet pilots wave. Speedo, the bike. There's plenty people running for